699 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. AWW zbiera informacje w sprawie awarii systemu zarządzania ruchem lotniczym. W 80 miastach w Polsce trwają antyimigranckie marsze, odbywają się też manifestacje antyfaszystowskie. Kierowca samochodu wjechał w przechodniów na bulwarze Santa Monica w Los Angeles. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak uruchomił działania odpowiednich służb natychmiast po otrzymaniu sygnału o awarii systemu zarządzania ruchem lotniczym. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński mówi, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zbierają informacje na ten temat, analizują je i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji. Awarie mają to do siebie, że się czasami zdarzają. Oczywiście służby bardzo poważnie do tego podchodzą, nie bagatelizują. Wszelkie informacje na ten temat analizują i weryfikują, ale zalecam spokój i ostrzegam przed dezinformacją i fake newsami. Z powodu awarii systemów informatycznych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na terenie całego kraju utrudnione było wykonywanie operacji startów samolotów. Lądowania odbywały się zgodnie z procedurami. Ulicami Warszawy maszerują przeciwnicy polityki migracyjnej rządu. Organizatorem protestu jest Konfederacja. Podobne protesty odbywają się m.in. we Wrocławiu, Krakowie czy Katowicach. No teraz łączymy się z Anną Orzeł, która jest w Warszawie. Dzień dobry. Nastroje są gorące, ale policjanci i strażnicy miejscy mają sytuację pod kontrolą. Jest jak na uliczny protest, dość spokojnie. Ci, którzy przyszli, są w różnym wieku, mają różną wiedzę na temat zjawiska, które ich niepokoi. Mają obawy, chociaż wcześniej nie mieli żadnych osobistych doświadczeń z imigrantami. Jest przeogromne zagrożenie, przeogromne dla nas niebezpieczeństwo, że ta Europa faktycznie się rozpadnie. Chcemy bezpiecznie wychodzić na ulicę tak jak do tej pory. Chcemy wieczorem wyjść sobie, nie wiem, do knajpy, wrócić o 23 domu bezpiecznie. Bez dokumentów wchodzą. Gdzie jest obrona granic? Organizatorzy protestów tłumaczą, że manifestacje to także hołd oddany polskim pogranicznikom. Mówiła o tym Anna Orzeł z Warszawy. W centrum stolicy, w okolicach Ronda Dmowskiego, trwa pikieta środowisk antyfaszystowskich. Jej uczestnicy zebrali się po to, by pokazać, jaki mają stosunek do migrantów, kwestii uchodźców oraz do nienawiści, jaką prezentują wobec obcokrajowców środowiska prawicowe i kibicowskie. A manifestację obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Demonstranci przyszli w okolice Ronda Dmowskiego po to, aby głośno wykrzyczeć swój sprzeciw wobec prawicowej narracji, wobec obcokrajowców. Dzisiaj migranci to są nasi koledzy z pracy. Należy im się nasza solidarność, nasze wsparcie. Mówił Filip Ilkowski, politolog, działacz Stowarzyszenia Zjednoczeni Przeciw Rasizmowi, pomysłodawca marszu. Ci, którzy tu przyszli, mają transparenty, a na nich prouchodźcze hasła. Uchodźcy są mile widziani, stop faszyzmowi, segregacji i szczucia na uchodźców. My jesteśmy osobami, które pracują od lat z uchodźcami. Nigdy nikt z nas nie doznał niebezpiecznego, agresywnego gestu ze strony uchodźcy. Mówiła Urszula Wolfram z Podlaskiego Pogotowia Humanitarnego. Uczestnicy marszu mieli pierwotnie spędzić przed rotundą kilkadziesiąt minut i przejść przed pomnik Kopernika przy krakowskim przedmieściu. Zmienili jednak plany, bo nie chcą spotkać się z prawicowym marszem. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ponad 20 osób zostało rannych, gdy w sobotni poranek kierowca samochodu wjechał w grupę ludzi na bulwarze Santa Monica w Los Angeles. Co najmniej 3 osoby są w stanie krytycznym. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną incydentu. Policja i Straż Pożarna prowadzą śledztwo. Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak dronami na portową Odessę nad Morzem Czarnym. Mer Hinadi Truchanow poinformował, że około 20 bezzałogowców spadło na miasto, co doprowadziło m.in. do pożaru bloku mieszkalnego. Jedna osoba zginęła, 6 kolejnych, w tym dziecko, zostało rannych. Jeden z mieszkańców opisał dramatyczne chwile, gdy dym uniemożliwił ewakuację starszej kobiety. Wszyscy zaczęliśmy uciekać, ale babci nie udało się, była uwięziona. Próbowaliśmy wyciągnąć ją o własnych siłach, ale było zadymienie. Myśleliśmy, że dym dochodzi z obu stron, wybuchła panika. Wyciągnęliśmy dziecko spod lodówki, ale nie mogliśmy wyciągnąć babci. Jej noga była uwięziona, a my dusiliśmy się już od dymu, schodząc na dół. W końcu ratownicy ją wyciągnęli. Rosyjskie siły użyły tej nocy ponad 300 dronów i ponad 30 rakiet, atakując także inne regiony Ukrainy, m.in. obwód sumski. Prezydent Zełenski podkreślił, że to jeden z najbardziej intensywnych nalotów od początku wojny, co wskazuje na konieczność pilnego wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. To był serwis Trójki.

I couldn't see you for the world. What was that you said? What was that you said before you called? And when I couldn't catch you for the fall, what was that you said? What was that you said? Nothing hurts this much, but I've seen the way that bodies lock and bodies tend to break. Oczywiście Future Islands i Lighthouse. W filmie sprzed paru lat, który zdobył Złotą Palmę w Cannes, w filmie Titan Julie Dugournau, ta piosenka towarzyszyła scenie spontanicznego tańca w strażackiej remizie. I w tym tańcu prym wiódł bohater grany przez Vincenta Landona. No i mam tutaj pewne połączenie z premierami wczorajszymi, które weszły na ekrany, ponieważ od wczoraj na ekranach między innymi nowy film Quentina Dupieux, drugi akt, to z kolei film, który otwierał Cannes w zeszłym roku i to jest historia o uczuciu, choć jak to zwykle u Quentina Adipie bywa, trudno cokolwiek więcej powiedzieć i na próżno by opowiadać, bo to czołowy surrealista francuskiego kina i on nigdy nie zawodzi. No i Vincent Landon w jednej z głównych ról w tym filmie, obok Lei Seydoux i Louisa Garela. No a jeśli chodzi o te premiery wczorajsze, to z Hollywood na przykład płynie dokładnie to samo, czego można byłoby się spodziewać, czyli przeżuwanie tych samych historii, koszmar minionego lata, po latach jeszcze raz opowiadany z nową obsadą. Nowa historia oczywiście, no plusem może tu być powrót aktorów znanych z filmu sprzed 20 paru lat, czyli Jennifer Love Hewitt i Freddiego Prinza Juniora, więc jeśli Państwo takiej nostalgii chcą dać się ogarnąć, to być może będzie to dobry wybór. A na małym ekranie, między innymi oczywiście, bo tam jak zawsze dużo premier, nareszcie polska premiera drugiego sezonu serialu Poker Face z Nataszą Lyon w roli głównej. To jest historia kryminalna. Bohaterka Charlie Cole, która ma niezwykły dar rozpoznawania, czy ktoś kłamie, czy mówi prawdę, powraca i w każdym odcinku, uciekając sama przed swoimi prywatnymi kłopotami, rozwiązuje jakąś zagadkę kryminalną. Rian Johnson, czyli twórca serii Na Noże, tutaj powraca również jako taki mózg, który panuje nad tą historią, choć nie reżyseruje wszystkich odcinków. No, ale w każdym odcinku także gościnnie pojawiają się wspaniali aktorzy, wspaniałe aktorki. Warto Poker Face sprawdzić. Jeszcze za moment opowiem, co dzisiaj u nas. Będzie trochę o serialach także, ale nie tylko. Ale teraz sięgam po jedną z piosenek właśnie z drugiego sezonu serialu Poker Face. They May Be Giants i I Palindrome I. Ta piosenka pojawia się w pierwszym odcinku drugiego sezonu serialu Poker Face. To jest odcinek, w którym gwiazda musicalu Wicked, Cynthia Erivo, wciela się w pięć sióstr. Tak? Nie pomyliłam się. Chodzi o pięcioraczki. No i oczywiście wspaniała Natasha Lyon w roli głównej Columbo w spódnicy. Tak mówiono na tę postać, kiedy premierę miał pierwszy sezon Poker Face. Myślę, że to skojarzenie cały czas jest obowiązujące, choć bohaterka rzadko chodzi w spódnicach. To mogę tylko powiedzieć po obejrzeniu już większości drugiego sezonu serialu Poker Face. Jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, to do 16:00, oprócz tego, że opowiemy za moment już o komiksach, opowiemy o nominacjach do nagród Emmy, czyli tych telewizyjnych nagród amerykańskich. Przy okazji wyciągniemy parę perełek serialowych, o których być może za mało mówiliśmy wtedy, kiedy miały premiery. To spotkamy się na moment z profesor Aleksandrą Przegalińską i porozmawiamy trochę o deepfake'ach, o tym, jak ChatGPT plotkuje i o tym, czy Spike Jonze w filmie Ona dobrze przewidział przyszłość, czy już jesteśmy na tym etapie, na którym był bohater filmu Ona. Odwiedzimy także Dream Sound, studio dźwiękowe w Warszawie. Udała się tam Ola Dobieszewska, bo zorientowałyśmy się, wczytując się w napisy końcowe filmu Daniego Boyla 28 lat później, że właśnie w Dream Soundzie powstawały efekty tak zwane synchroniczne, czyli te wszystkie dodatkowe rzeczy, które dogrywa się już po zdjęciach, a które są bardzo ważne, bo są to na przykład odgłosy, jakby to powiedzieć, polowania na zombie. O, i tutaj postawię kropkę. No i teraz gość. Za chwilę przejdziemy do rozmowy. Przypomnę, że w wakacje zazwyczaj mam dla Państwa różne przewodniki, ale zanim gość, to jeszcze przypomnę nasz, a właściwie mój adres, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Jestem też w mediach społecznościowych. To jest dobra droga kontaktu ze mną także, więc gdyby Państwo mieli ochotę, to zachęcam. Wszystko. Wszędzie. Teraz. Po przewodniku filmowym i przewodniku serialowym na lato kolejny, którego nie mogło zabraknąć w naszych spotkaniach, komiksowy, należy nam się, Radosław Czyż, dziennikarz kulturalny Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo czytasz komiksów. Oczywiście też dużo oglądasz, nie oszukujmy się. Dużo obcuję z kulturą, niestety, taki zawód, albo istety, no bo albo, to przyjemne zajęcie. No, służbowo oglądać i czytać komiksy i oglądać filmy i seriale, to muszę przyznać, że też po sobie wiem, że to jest bardzo przyjemne, ale też czasami takie mylące, prawda? Bywa. Bywa, no, bo czasem trzeba, już się nie chce. Można by się innym hobby zająć. Albo czasem się bardzo chce, tylko że trzeba już iść do pracy i też zajmować prawda. Się innymi rzeczami. Ponarzekaliśmy, pozdradzaliśmy Państwu trochę kuchni naszej służbowej, zawodowej, ale wiem, że przyszedłeś z kilkoma bardzo ciekawymi propozycjami komiksowymi. Jak zawsze namawiamy do tego, żeby po komiksy sięgać i to są przede wszystkim komiksy dla dorosłych oczywiście. Przede wszystkim tak i są to raczej nowości, chociaż zacznę tak naprawdę od komiksu, który przez ostatnie 9 lat mogłem polecać każdemu zawsze, ale on nie był dostępny. A teraz w końcu jest, bo Kultura Gniewu zdecydowała się na reedycję komiksu Krzysztofa Owedyka, znanego w środowisku komiksowym i nie tylko jako prosiak. Komiksu Będziesz smażyć się w piekle. I komiks heavy metalowy. Powiedzmy, ale tak naprawdę jak miałbym go komuś w jednym zdaniu sprzedawać, to jeżeli w XXI wieku powstała wielka polska powieść, to jakby ten komiks jest tą wielką polską powieścią. Bo owszem, jest to historia o heavy metalowym gitarzyście, który jest wielkim fanem pewnego zespołu i dostaje okazję w tym zespole grać jako główny gitarzysta. I więc wydaje mu się, że złapał, może w tym kontekście to diabła średnio za rogi, właśnie, tak. Bo chciałam powiedzieć Pana Boga za nogi, ale to co diabła ty za kopyta, tak. To bardziej pasuje. No ale jest to też oprócz tej historii, która toczy się w kulisach, w strefach zamkniętych, w pokojach, w których się gnieżdżą muzycy, bo okazuje się, że lider zespołu niezbyt myśli o swoich muzykach, tylko bardziej o sobie. Jest to też historia o rodzinie, jest to też historia o pewnym momencie w życiu, bardzo trudnym, no i świetnie rozpisana i świetnie rozrysowana doskonale przez prosiaka. Główny bohater jest młodym ojcem, stara się jakoś swoją rodzinę utrzymać i myśli, że jakby no, gram w jednym z największych zespołów świata, no to oczywiście, że to musi jakby w końcu zmienić moje życie. Nie zmienia, bo tak jak powiedziałaś, lider zespołu gra raczej na siebie, nie jest team playerem, chociaż gra w zespole. I jest to historia bardzo gorzka, jest tu właśnie dużo tematów związanych z nierównościami społecznymi, z jakimiś aspiracjami klasowymi, też dzieje się część tej historii na Śląsku, jeden z bohaterów mówi w języku śląskim. Dwarf. Tak, perkusista, więc jakby jest tu dużo, dużo wątków i jest to, tak jak powiedziałeś, wspaniale rozpisany scenariusz, bardzo dobrze narysowany, widać w nim, że prosiak Krzysiek Owedyk jakby wyrósł z kultury punkowej, zresztą był znany głównie w świecie komiksu niezależnego jako autor antyfaszystowskich zinów, punkowych zinów w latach 90. I widać jakby tą historię jego jako autora, ale też pewną dojrzałość. bo jest to historia, no, tak jak już tutaj trzeci raz chyba powiemy, naprawdę dobrze napisana i wychodzi z tego subkulturowego wątku w jakąś szeroką historię o Polsce tamtych czasów, o rodzinie, o aspiracjach. Naprawdę rzecz godna polecenia i w końcu jakby można ją dostać. Tak, mówiłeś o tym, że mnóstwo tutaj jest gorzkich tematów i oczywiście o tę gorycz zahacza również ta płaszczyzna, o której ja chcę powiedzieć jeszcze. Jest to też wspaniała satyra na to środowisko muzyczne. Koncertowe, festiwalowe, relacje pomiędzy liderem zespołu, a resztą zespołu i tak dalej, i tak dalej. No i myślę, że warto wspomnieć przy tej okazji, że wreszcie filmowcy zainteresowali się tym komiksem. Tak. I z tego, co pamiętam, to chyba Arkadiusz Jakubik pracuje nad ekranizacją Będziesz smażyć się w piekle. Dokładnie tak. No i trzymam kciuki, żeby w końcu jakaś ekranizacja polskiego komiksu, nie tylko otarła się o kino niezależne, tak jak będzie w przypadku pana Marka Jana Mazura, który też został zaadaptowany do filmu. A tutaj jest szansa przez samo nazwisko Jakubika, ale też przez myślę wagę materiału źródłowego, że to będzie jakaś większa rzecz. Przynajmniej mam nadzieję, trzymam na to kciuki. Tak, myślę, że przy promocji można używać bardzo różnych paraleli, które gdzieś tam się, że mogą pomiędzy naszą rzeczywistością, a rzeczywistością przedstawioną w komiksie, to muzyczną rysować i można to wykorzystywać. Tak podpowiadam tylko. No ale to nie jedyny tytuł, który dzisiaj polecamy na wakacje. Co jeszcze masz na tej swojej liście? Niech, że tutaj zajrzę w notatki, których mam sporo. Myślę, że skoro byliśmy przy komiksach raczej dla dorosłych, to zostaniemy przy komiksach tylko dla dorosłych. Mleczna Droga Miguel Avi to jest rysownik włoski, który w Polsce nie był do tej pory wydawany. Jeżeli ktoś jest generalnie fanem komiksu i lubi chociażby twórczość Nika Darso, czyli Sabrina Beverly, to są mniej więcej takie obszary, po których Via się porusza. I jeżeli chodzi o rysunek, o kompozycję kadrów, chociaż ma oczywiście jakiś swój wizualny styl, ale widać tutaj dużo paraleli, ale też o tematykę. I to jest historia obyczajowa, ale z elementami thrillera erotycznego. Jakby tutaj główny bohater szybko wpada w obsesję na temat pewnej kobiety, która zjawia się w jego mieście. I są to obsesje erotyczne, fiksacje jakieś seksualne. I gdzieś ta relacja zaczyna budzić w nim rzeczy, których wcześniej nie był świadom do końca. Odbija się też na jego innych relacjach. I generalnie jest to takie spojrzenie w psychologii związków, relacji międzyludzkich, zwłaszcza takie o jakimś dużym natężeniu erotycznym, seksualnym. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Też doskonale napisana. Nieoczywista. Jest tutaj wiele jakichś takich drobnych zwrotów akcji czy nieoczywistości wyciąganych z bohaterów. Myślimy, że o, to się będzie toczyło tak, toczy się zupełnie inaczej. Finał pozostawia trochę do życzenia, natomiast jakby do tego momentu jest to naprawdę jedna z lepszych komiksowych rzeczy w tym roku wydanych. Bardzo ci dziękuję za to polecenie, bo ja akurat na Mleczną Drogę jeszcze nie trafiłam, więc to jest ten tytuł, po który będę sięgać. Ja ze swojej strony powiedziałabym jeszcze o komiksie, który jest w pewnym sensie spin-offem, czyli historią poboczną do głównej serii, która ukazuje się pod tytułem Wydział Siódmy, którą to serię stworzyli Tomasz Kątny i Marek Turek, ale tam różni rysownicy w kolejnych zeszytach się pojawiają, no a kilka miesięcy temu właściwie już ukazał się komiks Medium, który opowiada historię pewnego bardzo dziwnego wydarzenia. To jest PRL-owska Warszawa, nagle pojawiają się duchy, no i jest to tytułowe Medium, młoda kobieta, która wchodzi w ten świat. Nie chcę za dużo zdradzać, bo na tym się tutaj opiera cała historia, że jest oczywiście ten suspens. Pojawiają się bardzo różni bohaterowie, no ale właśnie ta główna bohaterka to jest osoba, która kiedyś się pojawiła w drugoplanowej roli w jednym z komiksów Wydziału Siódmego. Ja tę serię już wielokrotnie polecałam i polecam również Medium i zastanawiam się, mówiliśmy o tym, że komiks Krzysztofa Owedyka może się wkrótce doczekać ekranizacji. Bardzo bym chciała zobaczyć na ekranie tę historię, coś w rodzaju z Archiwum X połączone z Kapitanem Żbikiem, 07 Zgłoś się, to by było coś niezwykłego, wydaje mi się. Jeżeli słuchają nas jacyś producenci lub producentki zainteresowane, to zwracamy uwagę na tę historię, nie tylko Medium, ale w ogóle na serię Wydział Siódmy, bo jest to kopalnia bardzo ciekawych tematów. Absolutnie tak, mi się bardzo podoba jak autorzy przez lata rozbudowali ten swój świat. I faktycznie to, że teraz dostaliśmy spin-off, zamkniętą historię z tego świata w innym wydawnictwie, to też jest ciekawe, pokazuje tylko, jak ogromny tutaj jest potencjał w tych historiach i że jakby oni ciągle mają pomysły, żeby tworzyć więcej, więc te komiksy, które już powstały, to jest świetna baza na serial, tak jak powiedziałaś. Ale myślę, że nawet odrębny scenariusz poszerzający ten świat, to myślę, że tutaj jest dużo do zrobienia, zwłaszcza, że no w polskim kinie i w polskich serialach brakuje wciąż rzeczy gatunkowych, a myślę, że jest tego głód, więc byłby to dobry moment, jeżeli miałbym pitchować komuś, to tak. Zdecydowanie. To jest nasza propozycja. Nie wiem, czy to wystarczająco wybrzmiało, ale powiedziałam, że PRL, powiedziałam, że Kapitan Żbik, łamane na 07 zgłoś się, ale właśnie to Archiwum Mix, bo chodzi tutaj o zjawiska paranormalne, bardzo często zanurzone w tej historii wieku XX, historii Polski, więc mnóstwo jest tutaj możliwości. Też inspiracje Hellboyem jakby, czy BPPO, tak. Tutaj bardzo dużo rzeczy gra i myślę, że jest to bogactwo świata do rozwijania też w innym medium niż komiks. No i taka propozycja na wakacje wydaje mi się idealna. Bardzo. Wręcz skrojona pod wakacyjne czytanie komiksów. Tak jest. Trent Reznor i Atticus Ross, jak zawsze znakomici, i to ścieżka dźwiękowa równie znakomitego serialu zainspirowanego wybitnym komiksem, komiksem Alana Moore'a i Dave'a Gibbonsa, czyli Strażnikami. Watchmen, taki tytuł miał serial, nie był to tytuł tłumaczony na język polski. Wciąż serdecznie polecam. No i wracamy do rozmowy. Radosław Czyż wciąż z nami. Pojawiło się już kilka propozycji w naszej rozmowie. Wszystkie ja zbiorę, to dla Państwa informacja, w jedną listę i umieszczę w moich mediach społecznościowych, na Facebooku, Radku na Instagramie proszę szukać. To co jeszcze od ciebie, Radku? Ja ze swojej strony może jeszcze znowu z rzeczy, albo nie, mówiliśmy teraz o czymś lżejszym, więc rzeczy może lżejsze. Myślałem, że coś jeszcze cięższego. Coś ciężkiego na koniec może. Dobrze. To jest komiks, teraz wyszedł w nakładem wydawnictwa Lost in Time, omnibus jakby zbierający wiele historii o tym duecie bohaterów. Są to Fawrt i Szary Kocur, to jest taki duet z klasycznego fantazy na podstawie opowiadań Fritza Leibera, pisarza, który zaczynał swoją karierę pod sam koniec lat 30., zainspirowany krótką wymianą zdań z Philipem Lovecraftem, gdzie tutaj panowie korespondowali trochę przed śmiercią Lovecrafta i ten zachęcił go, żeby coś napisał. Napisał pierwsze opowiadanie, które było z jednej strony wpisujące się w takie klasyczne fantazy w stylu Kolanowskim, Swords and Sorcery, pulpowe bardzo, z drugiej strony parodujące ten gatunek. Więc dużo takiej autoironii jest w tych bohaterach, dużo poczucia humoru i mam wrażenie, że przez to ten komiks nie zestarzał się aż tak bardzo, zwłaszcza, że jest adaptacją tych opowiadań. Ale działa teraz przede wszystkim przez to, że jest znowu jakiś renesans takiego klasycznego fantazy w różnych mediach. I wydaje mi się, że to jest trochę taki zapomniany duet w tym gatunku. A ich historie są ciekawe, wciągające, takie łamiące trochę gatunek płaszcza i szpady, właśnie magicznego fantazy z tematami trochę bardziej zbliżonymi do, nie wiem, renesansowej Europy. Dużo się tu dzieje. Jak już mówiłem, podszyte jest to wszystko takim komediowym tłem, ale co najciekawsze i dla wielu fanów komiksów myślę kluczowe, szkice do pierwszych chyba 3 czy 4 tomów kładł Mike Mignola. Więc jeżeli ktoś chce zobaczyć rysunki Mignoli jeszcze sprzed Elboya, no to jest idealny przykład. Tam później już graficznie dzieją się różne rzeczy, jak to w komiksach lat 60-tych, 70-tych, ale te rzeczy rysowane przez Mignolę to jest naprawdę klasa. Więc dla tych kilku chociażby pierwszych tomów warto ten komiks sięgnąć, bardzo po ten komiks sięgnąć. I jeżeli właśnie ktoś ma ochotę wakacje spędzić przy lżejszej lekturze osadzonej w fantastyce, bardzo klasycznej, to jakby jak najbardziej tutaj myślę, że ten tytuł polecam. To jeszcze ostatnia propozycja od ciebie, ta ciężka. Ciężka i nieciężka. Samotność w centrum wszechświata, Zoe Thorngood. To jest komiks autobiograficzny. Akcja dzieje się przez 6 miesięcy poprzedzającej jej wyjazd na pewien komiksowy festiwal. Jest to historia o jej złym stanie zdrowia psychicznego, że tak to ujmę. Są to myśli rezygnacyjne, depresja, kilka innych zaburzeń jakby chorobowych, jeżeli chodzi o jej stan psychiczny. Ale to, jak ona o tym opowiada, z jaką lekkością, jak łamie czwartą ścianę, a przede wszystkim jak opowiada o tym graficznie, to jest rzecz jakby nie do przeoczenia. Ona ma bardzo swój charakterystyczny, unikalny styl, estetyczny, ładny, komiksowy, można by powiedzieć w takim bardzo ogólnym znaczeniu, zachodnioeuropejski czy amerykański. Natomiast tutaj porusza się po pełnym spektrum stylistyki. Jakby każdy kadr potrafi być w innym stylu, każda plansza, czasem jest to klasyczna, czarno-biała, obyczajowa, kojarzona z komiksem obyczajowym kreska. Czasem jest to pixel art, kojarzony z grami wideo, czasem jest to ekspresjonizm, czasem jest to malarstwo. Naprawdę robi tutaj cuda graficznie, żeby pokazać po prostu też, co się działo w jej głowie. I takie pokazanie jakby chaosu, który różne choroby psychiczne mogą u kogoś w głowie wywołać przez taką formę ekspresji, no uważam, że jest rzadkie i tak naprawdę tylko komiks i ewentualnie film, ale byłoby to bardzo drogie, tylko komiks jako medium może pokazać w pełni i dać takie narzędzia. I pod tym względem, jeżeli ktoś nie boi się czytać komiksów zahaczających o taką cięższą tematykę, to zdecydowanie warto po niego sięgnąć, bo jest to jakieś przeżycie na pewno. Samotność w centrum wszechświata poleca Radosław Czyż, Gazeta Wyborcza. Radek, bardzo ci dziękuję za to wakacyjne spotkanie. Dziękuję również. A my wracamy do muzyki. Pannussa homeinen kahvi ja lattialla astiat. Sade huuhtoo ikkunoita, eipä tarvitse niitä itse pestä. Ei mikään enää lähtemästä estä. mut on kuin betoniin valettu polviin saakka. Seläs näkymätön, tuhatkiloinen taakka. Vaik edessä ois enää yksi rasti, en tiedä jaksanko hautaan asti. Olen vankina tällä ikuisesti, myös hautausmaa. Ja liian suuri huppari. Pakkasessa lähikauppaan vain muutaman kaljan jälleen noudan. Jos lisää tarvin, niin hyvin joudan uudelleen. Kun muutoin kuitenkin vain lähinnä makaan, en kotoa poistu syyttä ainakaan. Unohtakaa minut, tahdon olla yksin. Synnyin suruun ja minut puettiin pettymyksin. Olen vankina tällä ikuisesti, myös hautausmaata kiertävät aidat. Kun päättyisi viimein maallinen pesti, mut syvempään kuitenkin maahan vain kaivat pidän sinusta. Co jakiś czas warto wrócić do tej pozornie tylko optymistycznej piosenki fińskiego siostrzanego duetu Maustetytot, która tak pięknie wplotła się w film Akiego Kaurismäkiego Opadające liście. Film miał premierę 2 lata temu w kinach. Piosenka jest nieco starsza, bo z 2020 roku, ale my teraz sięgamy jeszcze głębiej, jeszcze dalej w historię kina. Przypomnę, że mniej więcej o tej porze, co tydzień od początku wakacji, przypominam Państwu o filmach, które miały premierę w roku 1975 i zapisały się na trwałe w historii kina, ponieważ 75 to był wyjątkowo dobry rok dla kina. Poprzednie opowieści o Szczękach, o Locie nad Kukułczym Gniazdem czy filmie Monty Python i Święty Graal znajdą Państwo oczywiście w podcastach Trójki pod hasłem Wszystko Wszędzie Teraz. No a teraz opowieść o jednym z tych filmów, które dały początek australijskiej nowej fali. O filmie, który pozostawia w widzach niezatarty ślad. What we see and what we seem are but a dream within a dream. Rok 1900, dzień Świętego Walentego. Uczennice ze szkoły dla panien Appleyard wybierają się na piknik pod wiszącą skałę. Good morning, girls. Good morning, Mrs. Appleyard. Well, young ladies, we are indeed fortunate in the weather for our picnic to Hanging Rock. W samo południe zatrzymuje się zegarek towarzyszącej im nauczycielki. Stopped at 12. Never stopped before. Must be something magnetic. Kilka dziewcząt prosi o pozwolenie na spacer. Wraca tylko jedna, która wcześniej się od nich oddzieliła. Film Petera Weira z 1975 roku to ekranizacja powieści John Lindsay, wydanej 8 lat wcześniej. Powieści, która była w Australii ogromnym sukcesem wydawniczym. I won't be here much longer. Australijskie kino tego czasu rzadko sięgało po literaturę. Piknik był jedną z pierwszych tamtejszych ekranizacji. Powstał za stosunkowo niewielkie pieniądze. 440 tysięcy dolarów australijskich. Choć i tak był obarczony komercyjnym ryzykiem. Otóż i po 50 latach od premiery można to powiedzieć, nie obawiając się spoilerów. Zagadka zniknięcia dziewcząt pozostaje nierozwiązana. Wychodzimy z nią z kina. Odurzeni klimatem, wciąż mrużąc oczy od słońca, prawie czując na sobie duszny gorset tamtego czasu, nie wiedząc, czy to, co zobaczyliśmy, nie było przypadkiem halucynacją. Halucynacją, która nie daje nam spokoju. That's just the trouble. Nobody knows what happened. W pierwszym odruchu szukamy informacji, myśląc, że ta historia wydarzyła się naprawdę. Ale nie. Jan Lindsay, autorka powieści, podobno ją wyśniła. I wake up every night in a cold sweat. Just wondering if they're still alive. Wizualnie Peter Weir i autor zdjęć Russell Boyd czerpali całymi garściami z australijskich impresjonistów Frederica McCabina, Toma Robertsa, a szczególnie z obrazu Williama Forda z 1875 roku, zatytułowanego At the Hanging Rock, pod wiszącą skałą. Miranda! Miranda! Żeby zbliżyć się do tego malarskiego efektu, Russell Boyd zaopatrzył się w dziale ślubnym jednego z domów towarowych w Sydney w tiule różnej grubości, których używał jako filtrów na obiektywy. Widzimy więc ten eteryczny, choć duszny krajobraz przez welony. Once again, let me remind you, the rock itself is extremely dangerous. Peter Weir, przystępując do pracy nad filmem, nie był już wprawdzie debiutantem, ale 31-letni był na początku swojej drogi. Uznanie dla pikniku pod wiszącą skałą i późniejszych o kilka lat antywojennego Gallipoli i roku niebezpiecznego życia otworzyło mu drzwi do Hollywood, gdzie zrealizował między innymi Świadka i Wybrzeże Moskitów, oba z Harrisonem Fordem w roli głównej. Stowarzyszenie Umarłych Poetów i Truman Show. Let me fix you some of this new Mo cocoa drink. All natural cocoa beans from the upper slopes of Mount Nicaragua, no artificial sweeteners. What the hell are you talking about? Ale wróćmy do roku 1975 i pikniku pod wiszącą skałą. Przewodni motyw muzyczny, grany przez Gheorghe Zamfira, nawiązywał do dwóch tradycyjnych utworów rumuńskich. Na organach Zamfirowi towarzyszył szwajcarski muzyk Marcel Serie. Piknik pod wiszącą skałą był jednym z kamieni milowych dla australijskiego kina, ale podobno potencjalny amerykański dystrybutor rzucił w ekran kubkiem z kawą, kiedy zorientował się, że historia zaginięcia dziewcząt pozostaje niedopowiedziana, że śledzimy tylko to wszystko, co dzieje się i z lokalną społecznością, i z tymi, którzy pozostali. We've been waiting for you guys. Do pikniku nawiązywała mocno Sofia Coppola, realizując Przekleństwa niewinności, krążąc wokół podobnych tematów kobiecości, nastoletniego odkrywania miłości i seksualności, wreszcie śmierci. Podobno turyści przyjeżdżający pod wiszącą skałę, to jakieś 60 kilometrów od Melbourne, często zabierają kawałki na pamiątkę, a potem je oddają w obawie, że mogą przynieść pecha. song, oh my song, you're my playground love. Garden Tracks, Playground Love ze ścieżki dźwiękowej filmu Sophie Coppoli, Przekleństwa niewinności. Oryginalny tytuł to The Virgin Suicides i to też była adaptacja książki Jeffrey'a Eugenidesa. I też ten film pozostawiał widza w osłupieniu, w niezrozumieniu. A w inny rodzaj osłupienia wprawia film, o którym teraz przypomnę i to będzie jednocześnie zaproszenie. Zbliża się OFF Festival, przypomnę, 1-3 sierpnia, Katowice. No i to oczywiście 3 dni pełne muzycznych odkryć, ale będzie także okazja do spotkania w kinie po koncercie zespołu NICAP 1 wieczoru, 1 sierpnia, w piątek o 12 w Katowicach, w kinie Światowic Trójka i festiwal i dystrybutor filmu pokazują film NICAP Hip Hopowa rewolucja, a przy okazji tej opowieści, która łączy fikcję i prawdę o powstaniu zespołu NICAP, pokazuje, że jego członkowie mają talenty aktorskie. Będziemy mogli również porozmawiać o Irlandii, o buncie, o tym, przeciwko czemu buntują się irlandzcy raperzy. Będzie dr Karolina Kosińska, filmoznawczyni, będzie Filip Kalinowski, doskonale znany państwu z naszej anteny. Będę ja. Sobota, 12, Kino Światowic, najpierw film, a potem rozmawiamy. A teraz słuchamy zespołu NICAP. I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moldy on the shelf. Cause I'm too far gone when it comes to mental health. Rather be sick in the head with a little bit of wealth. Time to generate a glotty coolest tranchera. My time can do yen and dini do sedantera. I give me life and that gives you a catch a cock. Never gonna be a guest, I can show him on. Shots again, to your doctrine, yeah, they're doing it to you constantly. An individual is surely what you want to be. You're born a standard, live your fantasy. Before they eat you up, especially earth and laugh at you. Fan sucker, BG, Brasakas, clean it off, land mucker. They'll be pushbacks, but relax, sucker. Cause you're the real set, that you let the uns, brother. It's a philosophy, me like I'm gone, don't worry. I'll go live in my ear, hail a pattern, and TV Steve. That'd be a fact for me, because Khabib, all the story is always how it's meant to be. So got your cover. Clean out hands, now here's the hand fucker. Be higgin' shit, toss her, Murray Higgin', toss her, toss her. There's no shit at the cost her, so talk, shine, shine, score. Nervous in his fossa. I got a point to be proven to myself.